नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 10 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो परिस्थिति आती है वो सब की सब हमारा उद्धार करने के लिए ही आती है। ये एक बात है कि भाई गुरु मिलने से ज्ञान होता है, तो मनुष्य शरीर को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए दिया, तो मुक्ति के लिए सामग्री भी सब दिए, तो गुरु भी दिया है। सरकारी कोई अफसर होता है उसको पद ऊंचे पर पदवा स्थान देते हैं, तो उसके लिए मकान देते हैं, बगीचा देते हैं, नौकर देते हैं, मोटर देते हैं, उनकी सुविधा देते हैं, उस काम करने के लिए स्थान भी देते हैं, अवकाश भी देते हैं। तो भगवान जब मनुष्य को जीव को मनुष्य ही देते हैं मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए और जो बाकी रखेंगे, गुण भी दिया है, स्थान भी दिया है, बल भी दिया है, योग्यता भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, कार्य क्षेत्र भी दिया है। तो हमारे सामने जो आता है वो सब का सब हमारे उद्धार के लिए आता है। सुख आता है तो उद्धार के लिए, दुख आता है तो उद्धार के लिए, अनुकूलता आती है उद्धार के लिए, प्रतिकूलता आती है उद्धार के लिए, शीत घाम जो कोई वर्षा आती है ये भी हमारे उद्धार के लिए, केवल हमारे कल्याण के लिए है। इनमें आप तीनों योग कर सकते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। सभी ज्ञान योग है वो विवेक है, पहले विवेक, विवेक क्या है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा कर्तव्य अकर्तव्य इसका भी ज्ञान होता है, असत असत नित्य अनित्य सार असार इसका भी ज्ञान होता है। तो सत असत का ज्ञान वो खास ज्ञान योग में क्या खास बात है, शरीर शरीर का ज्ञान, शरीर और शरीर ही दो है, और ये ज्ञान भी भगवान ने दिया है। भगवद गीता में सबसे पहला अध्याय यही चलता है, मानो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक 20 श्लोकों में भगवान ने यही बात बताई है, शरीर और शरीर ही सुबह ही कही थी बात, ये पहले आरंभ में बता दिया है। इसका तात्पर्य क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम नहीं हो, सुमार तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर के नहीं हो, शरीर की तुम्हारी जाति एक नहीं है, शरीर और तुम एक साथ रहने वाले नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर के नहीं हो, ये बात बताई है। शरीर बालकपन से आज दिन तक देखा जाए तो केवल बदलता ही बदलता है, बदलता ही बदलता है, ये सबका अनुभव है। बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, ऐसे सब तीन समझते हैं, कौमारी योगिनी जरा, पर कुमार अवस्था एक रहती है क्या, वो भी जवानावस्था एक रहती है, वृद्धावस्था एक रहती है, किसी क्षण एक नहीं रहता, किसी क्षण प्रत्येक क्षण में बदलता है। और आप किसी समय नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, किसी देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, घटना में, अवस्था में आप बदलते ही नहीं। और ये सब बदलते हैं, ये बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं, आप बदलने वाले स्वरूप नहीं हो, ये सब ज्ञान कर रहा है आरंभ नहीं। ये ज्ञानियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बदलना है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो एक रस रहने वाला है, एक है जो गति रहने वाला है, सबको ज्ञान है इसका, इसका ज्ञान सबको है। ज्ञान को महत्ता नहीं देते, आदर नहीं देते, ज्ञान को अपना ध्येय लक्ष्य नहीं बनाते, समझ को कायम नहीं रखते। किसको ज्ञान नहीं है इतने बैठे जिसमें कि मैं बालक था और अब बालक नहीं हूं, मैं वही हूं जो बालक बल में था, किसको ज्ञान नहीं है। परंतु बोलते हैं तो शरीर को साथ लेकर बोलते हैं। शास्त्रों में एक बात विचित्र है, याद आ गई, सर्वं ज्ञानम् अभ्रांतम् प्रकारेतु विपर्ययः। सबको ज्ञान अभ्रांत होता है, भ्रांति रहित ज्ञान सबको है। अध्यास कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, भ्रम कहते हैं, वहम कहते हैं। अध्यास खास बात है, वेदांतियों की बात है भाषा। तो अध्यास है, अध्यस्त का ज्ञान सबको है, अधिष्ठान का ज्ञान सबको है। आप अधिष्ठान हो और शरीर ये सब अध्यस्त है, मानो आप निरंतर रहने वाले है जैसे के तैसे हो, और ये अध्यस्त रहने वाला है ही नहीं। उसमें कहते हैं अध्यस्त झूठा है। इसमें एक मार्मिक बात है, साधकों को बड़ी काम की चीज है। अध्यत झूठा है, इसमें मतभेद है। प्रकृति को आदि अनादि आनंद कहते हैं, कोई अनादि शांत कहते हैं, उनके कई ख्यातियां हैं, अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति, अख्याति, अनवचनी ख्याति, कई तरह चीजें हैं। परंतु संसार के शरीर के साथ में संबंध हमारा नहीं है, एक मत है, संबंध अध्यस्त है, संसार अध्यस्त नहीं है। विशेष ध्यान दे, अध्यस्त तो मानते ही सभी, संसार अध्यस्त हो चाहे सच्चा हो, चाहे परिवर्तनशील हो, चाहे आर्मवाद मानो, चाहे इसको परमाणुवाद मानो, आर्मवाद मानो, कार्यकारणवाद मानो, चाहे विवृतवाद मानो, ये तरह ही मान्यता है। मन संबंध सबके लिए एक ही भाई संबंध असत्य है, ये किसी भी मतभेद नहीं है। विवृतवाद मानो तो, कार्यकारण मानो तो, आर्मवाद मानो तो, कोई मान लो, ये कई तरह का है, वो मतभेद है। पर हमारा संबंध शरीर के साथ नहीं है, ये एक मत है, कोई इसका खंडन नहीं कर सकते। सच्ची बात है, सार बात है, असली बात है, ज्ञान की बात है। और कर्मयोग की बात क्या है कि जो परिस्थिति आती है वो ठहरती नहीं है, कर्मयोग परिस्थिति के अनुसार है। ज्ञान योग तो प्रकृति पुरुष है, जड़ चेतन है, शरीर शरीर, इसको लेकर होता है। और कर्मयोग परिस्थिति को देता है, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, उनका उपयोग करना है। प्रतिकूलता भी कल्याण के लिए, अनुकूलता भी कल्याण के लिए, अनुकूलता भी राग मिटाने के लिए, प्रतिकूलता भी राग मिटाने के लिए। राग कामना मिटाना ही कर्मयोग का काम है। ज्ञान योग का तो आत्मस्वरूप बोध कराना काम है, और राग मिटाना कर्मयोग का काम है। इस बात भागवत में कर्मयोग का अधिकारी बोलते, कर्मयोग तो काम ही ना, जो कामी है रागाशक्ति है उनके लिए कर्मयोग है। तो कर्मयोग सब जितने प्राणी मनुष्य है उन सबके लिए कर्मयोग है, ज्ञान योग भी सबके लिए है। ज्ञान योग में खास शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात याद कर ले, इसको अनुभव करे। शरीर मैं नहीं हूँ इसका पहले अनुभव करे ज्ञान योग में, शरीर मैं नहीं हूँ। दूसरी बात, शरीर मेरा नहीं है, ये अनुभव करे। और शरीर मेरे लिए नहीं है। अब मेरे लिए नहीं है ये ज्ञान योग में समझ गए, किसके लिए है? संसार के लिए। ये कर्म योग है। स्थूल शरीर भी संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर भी संसार के लिए, कारण शरीर भी संसार के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ज्ञान योग असली साधन बहुत कम जानते हैं। ज्ञान योग में भी शरीर की आवश्यकता मानते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता मानते हैं, अहंकार की आवश्यकता मानते हैं, अभ्यास की आवश्यकता मानते हैं। ज्ञान योग अभ्यास नहीं है। ज्ञान तो टक्का सा अलग अलग अलग साफ साफ, अभ्यास ही नहीं अलग। अभ्यास तो नए निर्माण में होता है, सांसारिक कामों में अभ्यास होता है। संसारी को एकाग्रता करना था तो अभ्यास होगा, रस्सी पर चलना होता तो अभ्यास के बिना नहीं चल सकते। तो अभ्यास तो संसारिक वस्तुओं के लिए होता है, अभ्यास से कल्याण नहीं होता। आपको बुरा लगेगा, बात सच्ची है। मेरे विचार से मैं सच्ची कहता हूं, आप में नहीं थे तो मत मानो, मैं शंका करूंगू, नहीं मानो मत मानो, मेरे आग्रह है। अभ्यास से एक स्थिति बनती है नई, जो पहले स्थिति है उसे नई स्थिति बनती है। स्थिति से अतीत अभ्यास ही होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकेगा। अभ्यास के दे नई स्थिति बनती है, तो स्थिति वो भी है, ये भी स्थिति है। स्थिति हुई परमात्म तत्व स्थिति और चंचलता दोनों से, स्थिरता और चंचलता दोनों से रहित है। न स्थिति में परमात्मा है, न चंचलता में परमात्मा है। स्थिति में परमात्मा है, चंचलता में परमात्मा है, पर परमात्मा चंचल नहीं है, स्थिर भी नहीं है। स्थिति और चंचल दोनों से अतीत है। वह स्थिरता होने से परमात्मा प्राप्ति होगी, स्थिरता नहीं होगी। स्थिरता से प्राप्ति हो तो पत्थर को जल्दी होगा, पत्थर एकदम से है, सूखी लकड़ी बिल्कुल, ये तो उसमें जीव भी नहीं है। उसमें जीव न से ही आत्मा है, जिस आत्मा को प्राप्त करना है वो आत्मा उस पत्थर में है। सब जगह है, अतति सर्वतगति की आत्मा, सब जगह परिपूर्ण उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा तो पूरा पूरा है, तो ज्ञान ज्ञान चाहिए। न स्थिरता में ज्ञान नहीं होते से कृत्य न अर्थ, न अकृत्य ने कर्षना, न सहस सर्वभूत सुख दर्थ व्यवस्थ है। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, करने और न करने दोनों मतलब नहीं। कर्मयोग में यही बात है, ज्ञान योग में यही बात है, भक्ति योग में यही बात है। करना और न करने से नहीं होता है। ज्ञान योग में विवेक काम करेगा, कर्म योग में सेवा काम करेगी, भक्ति योग में विश्वास काम करेगा। तो ये सबको प्राप्त है, सदैव प्राप्त है। अब जिसकी रुचि कर्मयोग में कर्मयोग करे, जिसकी रुचि ज्ञान योग में ज्ञान योग करे, जिसकी रुचि भक्ति योग में भक्ति योग करे, तीनों से ही कल्याण हो जाता है। ये जो अलग अलग मत है उसमें कर्मयोग से कहते हैं मल दोष होता है, उपासना विक्षेप दोष दूर होता है, और ज्ञान से आवरण दोष दूर होता है। ये भी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया भी चलो दम बरसता है। कर्मयोग से भी ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग से भी ज्ञान हो जाता है, दोनों एक समकक्ष है बिल्कुल। चौथ पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक आप पढ़ो, मानना ही पड़ेगा। सांख योग हो पृथक वाला प्रवर्तन देने पड़ने का, सांख योग और कर्मयोग ये बालक बिंद में निकलते हैं। बालक मान मूर्ख अनजान अज्ञ, न पंडित का पंडित नहीं कहते, पंडा सद्विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा, साध्याता अस्सी स पंडित तारकादि विकसित होता है, पंडित बनता है। तो पंडित वो दो नहीं कहते, समझदार दो नहीं, बेसमझ कहते हैं, बालक मूर्ख कहते हैं। शांत योग हो पृथक बाला प्रबंधन दे न पंडिता, क्यों? एक मत्यास है सम्यक, एक में कर्मयोग में हो जाओ चाहे ज्ञान योग हो, उभयोर बिंद के फल दोनों का फल मिलता है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग थे, जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है वो योग के द्वारा प्राप्त होता है। इस वास्ते फल में दोनों एक है, अथवा एक सांख्य योग पश्यति स पश्यति, दोनों को भी एक देखता है, कोई ठीक देखता है। इसे खर्चा नहीं करते, भले करते लगा करके मूल लोग बात साफ करते, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। कर्मयोग ज्ञान योग भी छोटा नहीं है। कर्म करते हुए परमात्मा के साथ संबंध करना कर्मयोग, और विवेक रखते हुए परमात्मा के साथ संबंध कराना ज्ञान योग, और भक्ति योग है दोनों का फल, कर्मयोग ज्ञान योग नतीजा। और कर्मयोग के बाद भी भक्ति योग, ज्ञान योग के बाद भी भक्ति योग, आरंभ से भी भक्ति योग। भक्ति योग बहुत विलक्षण है, अलौकिक, ये लौकिक है। ज्ञान योग कर्म योग है ना, ज्ञान योग ये लौकिक है, भक्ति योग अलौकिक है। भगवान ने कहा लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा लोक में है, ज्ञान योग ज्ञान नाम कर्म योग योग नाम। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर क्षर जड़ चेतन जड़ और अक्षर चेतन, ये लोक में है दोनों जड़ चेतन। उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष अन्य है। हमें विवाद नहीं करना है, शंकाएं खूब पूछा खूब अच्छी तरह से। तो इस तरह से सांख्ययोग कर्मयोग दोनों का फल एक होगा, और भक्तियों का फल एक है, विलक्षण है। या भक्ति और आरंभ से ही चल सकता है, और बाद में भी कर्मयोग के बाद में भी भक्ति योग, ज्ञान योग के बाद भी भक्ति योग, और भक्ति योग ज्ञान योग का साधन, और भक्ति योग कर्मयोग का भी साधन, और संयम भी साधन। भोजन कई तरह का बनाओ, उसमें घी और दूध मिला दे, भोजन बढ़िया हो जाएगा। घी दूध को पी लो बात उठ जाएगी, घी दूध की तरह है भक्ति योग, सबको सहायता करता है। स्वयं भक्ति कल्याण करने वाली और सबको सहायता करने वाली, बीस साधन है ज्ञान के, अमान्यत्वम अधम्भत्वम अहिंसा, उसमें मैत्रीयानि योगिनि भक्ति भक्ति, उस बीसवां साधन है। बीस साधन में एक साधन भक्ति भी है, और केवल भक्ति मान से अभ्य विचार भक्ति योग से गुणास्तम देती है तो हम ब्रह्म कर, केवल भक्ति योग से ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, केवल भक्ति योग से। और साधनों में मिल गई, घी दूध मिल जाए, भोजन मिल जाए, बढ़िया। ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए केवल अभिलाषा, इसमें कितने है साधन, ध्यान देकर सुने। संसार के भोगों और संग्रह से तो हो जाए अरुचि, और परमात्मा तत्व प्राप्ति की हो जाए लगन। परमात्मा कैसा है कैसा नहीं इस बदल नहीं, कैसा है ऐसा नहीं जान नहीं सकते, परमात्मा को मान सकते हैं। आत्म कैसा है, शरीर कैसा है, इसमें तो विवेक काम करता है, भक्ति में विवेक काम नहीं करता, भक्ति तो मानने की बात है। ये जो विचार आता है जगत जीव परात्मा नाम, विचार जगत जीव परमात्मा विचार है, विचार तीनों में नहीं चलता, दो में चलता है। ज्ञान योग में कर्म योग में विचार चलता है, और भक्ति योग में विचार नहीं चलता। भक्ति योग भगवान को माने अथवा न माने आपकी मर्जी, ये विश्वास में चलता है। खास बात है विश्वास में। विचार किसमें होता है, जो सामने चीज है उसमें विचार होता है। जिसका में ज्ञान होता है वो अधूरा ज्ञान होता है, उस ज्ञान को पूरा करने के लिए विचार होता है। तो ये जीवात्मा के विषय में विचार होता है, कर्मयोग में विचार होता है, खास विचार होता है ज्ञान योग में। ज्ञान योग विचार मुख्य, विचार से होता है विवेक, विवेक से होता है वैराग्य, जब वैराग्य से सत्संग मोक्षता ये सब हो जाते हैं। तो सबसे पहले विवेक, वो विवेक सबको है, वो विवेक सबको है। जो ज्ञान को लिए विवेक विचार से उदय होता है, वो विवेक और विचार सबको है। उस विवेक को संसार में लगा दिया, दफा कैसे हो, तुरा नहीं हो, सुख कैसे हो, दुख न हो, इसे लगा दिया। विवेक दिया था सत असत के लिए भगवान ने। ये गुरु है विवेक, गुरु महाराज है, गुरु महाराज ने विवेक मिलता है। जहां कहीं गुरु के पास जाओगे तो गुरु से क्या मिलेगा, विवेक मिलेगा, और क्या मिलेगा। कर्तव्य कर्तव्य है, सत्य है असत है, नित्य है अनित्य है, नाशवान है अविनाशी है, ये ज्ञान मिलेगा, ये ज्ञान विवेक है। तो ये विवेक भी भगवान ने दिया है। कर्मयोग में शक्ति भी दी है भगवान ने, विवेक भी दिया, कर्तव्य दिया, कर्तव्य करते सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है। कोई आदमी आपको गाली देता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, निंदा करता है, तो आपको ये ठीक नहीं करता है, तो बैठी का ज्ञान है ना। ये ज्ञान आपके लिए है कि आप निंदा मत करो, अपमान मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, आपके लिए है। वो अपने लिए लोगों से लगा दिया, क्या ज्ञान नहीं है? अनुकूलता प्रति ज्ञान है, तो अनुकूलता की इच्छा मत कर दो। न प्रेम प्राप्त नोत प्राप्त चाह प्रिय, प्रिय को पार कर हर्षित मत हो, अप्रिय को पार करके उद्वीन कर दो, तो स्थिर बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी बुद्धि में, क्षमता सुखमुखी समय कृपा कर्मयोगी संबंध करता है, ज्ञान योगी क्षमता आती है, क्षमता दोनों होती है, सब में क्षमता है। गीता में आदि से अंत तक देखा जाए तो सार चीज क्या है, क्षमता। बस क्षमता आ जाए तुझे भले आओ न गण आओ मत आओ, सच फिर दे देगी तभी ठीक है। अरे क्षमता नहीं आई, बहुत अच्छे से गुण आ गए, और क्षमता नहीं आई तो गीता मुक्ति के गाते नहीं देगी थी जब तक क्षमता। क्षमता का मतलब क्या, हर्षोग न हो, राग द्वेष न हो, ठीक बेटों को लेकर रंग नहीं बदले अपने में, अनुकूलता को लेकर रंग बदल जाता है, प्रतिकूल रंग बदल जाता है, तो क्षमता नहीं आई। समबुद्धि विशेषते ज्ञान योग में समबुद्धि, ज्ञान योग में समबुद्धि, भक्ति योग में समबुद्धि, कर्मयोग में समबुद्धि। कर्मयोग दुखा समतम योग उचित है, क्षमता का नाम ही योग है, योग क्षमता का है। तो कर्मयोग में दो विभाग है, एक कर्मयोग में कर्ता करना है, एक क्षमता है, कर्तव्य कर्म करना और क्षमता को रखना। कर्तव्य कर्म ये पूर्वार्ध है, क्षमता कर्मियों की उत्तरार्ध है, सम रहना। इस वास्ते कहा सुख दुख ये समय करते लाभ लाभ जया जय तत्व युद्धा नहीं मम पाप मोक्ष। क्षमता वाले पाप नहीं, इस नहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, मात्र दुनिया को मार दे तो न मारता न पाप लगता है। ये पाप का सुख दुख हर्ष शोक ठीक बैठी अनुकूल प्रतिकूल इसमें है पाप, सब कुछ जितना आफत भरी इसी में है, इसमें समाधान ठीक हो जाएगा। कर्तव्य कर्म का विवेचन किया ही है आठ श्लोकों में, इकतीस है अड़तीस तक दूसरे अध्याय कर्मयोग। और जो योग का वर्णन किया है कुछ ऐसा थे बीता सांख्य बुद्धि योग, बुद्धि में योग, बुद्धि योग में बुद्धि, बुद्धि योग में क्षमता, क्षमता का वर्गीकरण है। ऐसी महिमा है चार, इनसे कर्म बंधन छूट जाता है। योग योग तो मुनि नसरी आदि बचती, बुद्धि योग तो जहाती है यही वह यही संसार को छोड़ देता है। बुद्धि योग बुद्धि योग कर्म योग भक्ति योग को बुद्धि योग ज्ञान योग भगवान देते हैं, बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है। तो समत्व योग उचित है, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि असिद्धि आने जाने वाले हैं, इसे विकार क्यों करे? अब दिन आ गया राजी हो गए, रात आ गई नाराज हो गए, तो कुछ फर्क पड़ेगा? दिन में रात में कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? आप फंस जाओगे, ठीक है, रात में भी आनंद, दिन में भी आनंद, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अलग यंग दिन वैसे सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता है संसार का स्वरूप, संसार में और है क्या बताओ? आप बताओ, अनुकूलता प्रतिकूलता के सिवा क्या है? उदासीनता तीसरी बात, ठीक है फिर ठीक उदासीन, तीन तीन मतलब ये संसार का स्वरूप है। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा उनके भी अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, भगवान राम जी के भी आई, युवराज पद की प्राप्ति हो गई, बात हो गई, घोषणा हो गई, तब बदमाश में चले गए। यत्चिंतितं तदीय दूरतरं प्रयाति यदेतम तरीहाभ्युपेति प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। भगवान कहते हैं यद चिंतितम, जो विचार किया कि राजगति होगी युवराज पद मिलेगा, यद चिंतितम तभी दूर तरम 14 वर्ष के बाद कभी हुआ तो हुआ इतनी दूर से ही कल ही जो सुबह ही होने वाली राजगति जो खास चिंतितम तदीय दूर तरम प्रयाती और ये चेत साप नहीं करते मन से ही विचार नहीं किया वो बनवास आ गए बनवास पता हुआ विचार किया पहले सोचा था ये चेत साप नहीं करता मन से ही नहीं किया वो आ गया। क्या क्या हुआ प्रातर भवामी वसुधा देवी चक्रवर्ती सोहम प्रजाम विपिने जटिल तपस्वी राजा बन जाऊंगा 14 वर्ष राम वनवासी गांव में नहीं जा सकते 14 वर्ष तक गांव में मालिक बनते थे राजा बनते थे सब शहरों में 14 वर्ष राम वनवासी गांव में नहीं जा सकते। सुग्रीव को राजगति जो लक्ष्मण जी को भेजा राम विभीषण को राजगति जो लक्ष्मण जी को भेजा मैं चाहता रहूंगा सिंहवीरपुर में निषाद राज ने कहा हमारे घर पर बता दे कि भैया मैं गांव में जाता नहीं 14 वर्ष में गांव नहीं जा सकता तापस में इस विशेष उदासी 14 वर्ष गांव बनवास कहा तो राजगद्दी अरे कहा बनवास बाबा जी बन गए साहब। तो इसलिए ये परिस्थिति आती है परंतु विचार क्या विचार विलक्षण भगवान करके दिखाते हैं प्रसन्नता नगताभिषेक तथा न मंगले वनवास दुख मुखाम्बुजश्री रघुनंदन से राजगति मिले तो प्रसन्नता नहीं और वनवास मिले तो मिलनता नहीं मुखाम्बुजश्री मुख पर कोई बात नहीं वनवास मिलने से चौगुण आनंद वान चौगुण चौ चार गुण राज्य की बात हुई तो पश्चाताप हुआ पश्चाताप हुआ राम जी को राजगति के लिए और वन के लिए प्रसन्नता हुई। बताया था नहीं क्षमता लाना हो तो प्रतिकूलता में प्रसन्नता लाओ अनुकूलता में सब विचार करो तो प्रसन्न क्षमता आएगी तो प्रसन्नता से राजी नहीं हुए राजगद्दी मिलेगी ऐसी बात सुनी लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी आए लक्ष्मण जी को बड़ी आनंद है बड़ा खुशी बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज को राजगद्दी होगी। तो कहते हैं गजन में एक संग सब भाई और भोजन शयन केली लड़काई जन्म भी साथ में भोजन साथ में सोते रहते साथ में और नरकपण विद साथ में खेल तो साथ में कर्ण वेद कान विद तो साथ में जेब हुई तो साथ में पढ़ाई हुई तो साथ में अरे ब्याह भी साथ में भोजन शहर केली लड़काई संग संग सब भय सब संग विवास बात है ब्याह भी साथ में हमारा विमल वंश है पर हमारे वंश में एक चीज एक कायदा अनुचित है रीत इनकी ऐसी है तो रीत नहीं बनी पड़ती है जो वंश की रीत है विमल वंश कर अनुचित एक अनुचित बिहार बड़े ही अभिषेक राजतिलक एक को दिया जाए अरे भोजन शयन केली लड़काई पढ़ाई कर्णवेद उपवेद विवाह तो राज भी साथ देना चाहिए हमारे परंपरा रीत है ये विमल वंश है पर अनुचित एक बात है एक कायदा अनुचित है अब करना ही पड़ेगा उस वंश भी जन्मे देश जब ये बात हुई कि वनवास होगा उस समय राम जी बड़े खुश हो गए नव गयंद रघुवंश मणि नव गयन देवनाथ जी महाराज नया हाथी होता है नहीं बंद से पकड़ लिया हुआ हाथी को तो हाथी कितना दूर पाता है बिना जंगल में खुला चलता है बांध दिया जाकर के हाथी को रखते हैं, मैंने देखा है बहुत हाथी यहाँ शहर आता शहर सब से भगवान देव हाथी बहुत बलवान होता है, चलता है इधर उधर नहीं हो सकता, ये संबंध मैंने देखा। नव गए अंदर उपयश भगवान तो नव गए नए हाथी राज अदान समान राज है जो बंदर के समान है और छूट जाए वन गमन सुनी के वन में मिलन विशेष वन सभी भांति हित मोर सत्संग से सब हित होता है, मनुष्य का हित जितना होता है सत्संग से होता है, कुसंग से अहित होता है। तो वन में जाएगा तो ऋषि मुनि मिलेंगे जंगल में तो सभी भांति हित मोर सत्संग होगा, राज में ऋषि मुनि आएंगे वह का संतों का दर्शन, राज में तो कोई मांगने के लिए आया एक बात कही है राज द्वारे साधना साधनी साधना है साधना राज द्वारे साधना तीन बात को जाए कि मीठ होकर मानवर कुछ लेने की जाए क्या तो बहुत मीठ लगे तो चले जाए ऐसा मान सम्मान हो जाए ऐसा कुछ लेना गए ये तो साधना क्यों जावे धन दुर्मदान धान कभी कथम भजन थी तो राज है तो जो तो बंधन है सत्संग थोड़ा ही मिलता है वहां तो पहले बताइए सभी बात है तुम्हारे मुनिजन मिले ना विशेष अब मुनिजन को मिले आदमी मिले संसार का राज में संसार का आदमी मिलेंगे मुनिजन यू क्यों आएंगे बैठे आप तो क्यों आएंगे तो मुनिजन मिले ना विशेष बंद सभी बात है तुम्हारे तेन में पाए पितु आयो सुबह दूसरे पिताजी की आज्ञा और जन संपत जन नहीं तो माँ तेरी सम्मति है सम्मति क्या को तो कहीं से किया हुआ है पर भगवान ने कहते कहते तू मुझे भेज दे ऐसा नहीं वो समझते हैं माँ की अभी बुद्धि बदली हुई है के कहीं माँ ज्यादा प्यार करती थी राम जी से तुम राम जी के भरत जी के दर्शने तो राम जी के भरत जी के नाते थे यही भोजन करते यही पड़े यही खेलते यही सो जाते तो के कहीं बहुत प्यार करते माए थे एक भी तो माई है तो सम्मत जननी तो और क्या तीन बात हो गई मुनिधन मिलन विशेष बनर सभी भ्रांत है तुम और तिन में पितु आये शुभ और सम्मत जननी तो और भरत प्राण प्रिय पावे राजू ये अनुचित है भरत प्राण प्रिय पावे विधि सब विधि मोई जोर जाऊ बंद ऐसे काजा तो प्रथम गिर दिया मूर्ख से माजा मूर्ख में सबसे पहला एक नंबर हमारा हुआ प्रथम गिरी पर एक नंबर का मूर्ख ऐसा अवसर कहाँ मिलता है यहां नहीं कहते अनुचित है हमारे वर्ष में मौजूद हो गया भरत ब्राह्मण प्रिय पावी राजू विधि सब विधि तो कितना आनंद आ रहा है तो राज तिलक बन गए तो वो खुशी नहीं आई अरे बनवा सुन के कोई मलिनता नहीं आई ये भगवान सिखा रहे थे अनुकूलता प्रतिकूलता में मस्त रहो प्रतिकूलता में ज्यादा मस्त रहो कल भी सुना था प्रतिकूलता है उसमें शुद्ध भगवान की मर्जी है अरे अनुकूलता में शुद्ध नहीं है हमारी मति हमारी सम्मति भी है उसमें इतनी उसमें अशुद्धि मिल गई क्यों अनुकूलता को नहीं चाहता तो अपने भी चाहते भगवान ही दी तो शुद्ध भगवान नहीं है प्रतिकूलता हम चाहते ही नहीं तो केवल भगवान की इच्छा है तो शुद्ध भगवान का विधान दुख है जैसा लाभदायक कोई चीज नहीं है और सुख जैसी हानि करने वाली कोई चीज नहीं है पर सुख अच्छा लगे दुख बुरा लगे पढ़ाई अच्छी नहीं लगे खेल अच्छा लगे क्या बने उल्टी बुद्धि है तो सुख दुख के समय समान समझे समान क्योंकि सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है क्या करे बताओ को भेद सुख दुख शत्रु दयाति संयोग है वियोग मित्र मप्य हो शत्रु का संयोग दुखदायी होता है मित्र का वियोग दुखदायी होता है शत्रु का वियोग सुखदायी होता है आपस में दया मिट गया और मित्र का मिलना सुखदायी होता है वो भेदा शत्रु मित्र वो भी दुखदायी थे वो भेदा शत्रु एक समान है। वो स्वामी ने कहा है कि जैसे सम प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में बरोबर होता है, घड़ियां शुक्ल ले आती दिन से घड़ी तो बरोबर होता है, परंतु शशि शोषक है पोषक, ये भेद है। इस वास्ते नाम वेद विधि की शशि पोष शोषक जगत, शुक्ल पक्ष में पोषक होता है, कृष्ण पक्ष में शोषक होता है, इस वास्ते बड़ा सत्य हुआ है प्रकाश बरोबर है। पहले में पहले प्रकाश होता है, पीछे अंधेरा होता है, और उसमें पहले अंधेरा होता है पीछे प्रकाश होता है, ये तो कृष्ण पक्ष। तो सुख दुख रहा, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। चंद्रमा तो शोषक पोषक होता है, ये दोनों पोषक होते हैं, सुख और दुख दोनों ही पोषक होते हैं, ज्यादा पोषक होता है दुख। दुख में पापों का नाश होता है। अब पूछेगा आपका पाप का नाश होना चाहिए पुण्य का नाश, तो दुख में पापों का नाश होता है, और पुण्य में सुख में पुण्य का नाश होता है, और दुख में विकास होता है और सुख में विनाश होता है, जड़ता आती है, दुख में चेतना आती है, नींद दिवस होता है उसको, गर्मी के दिनों तो पंखा करो, शरीर दिवस कपड़ा उठा दो, गरी आ जाएगी नींद, सुई चुभो तो नींद जग जाएगी, तो दुख है सुई चुभता है वो, या सुख है क्या है मौज नींद आई और उठा दो गरी आ जाओ नींद। दोनों साधन है, ये भोगी आदमी के लिए है, भोगी के लिए सुख और दुख होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता पर, योगी के लिए समता रहती है, सुख दुख है समय कृत्व, समत्व योग उच्यते, इसका नाम योग गीता में सिद्ध सिद्ध होता, मन चाहिए हो जाए उसे मौज, मन चाहिए नहीं हो जाए उसे मौज, मन चाहिए हो जाए उसे तो मौज ही होगी, हमारी चाहिए हो गई, अरे हमारी चाहिए नहीं हुई तो मौज है भगवान की चाहिए हो गई। राम की न चाहे सोई हो ही करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान चाहते वही होता है, और उस अंत उल्टे कर दे तो हमारी चाह के पेशा भगवान की चाह होना बढ़िया है। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, तो दुख में हमारी चाही नहीं है, भगवान की चाहिए, भगवान ने भेजा है। अरे वैद्य देता है वो बढ़िया होती है चीज, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो चाहे फीकी हो, खरीदते हो तो मीठी से करते खेलते खेंगे खेल रहे वैद्य के वहां से कहो कि दवाई बताओ किस रंग की है क्या स्वाद देखेंगे सुनेंगे देखा वहां से दे दे वो बढ़िया है कैसे दे दे, ऐसे भगवान दे दे वो बढ़िया है। सुख में तो चाय न खेगी आपकी परीक्षा करोगे, दुख में तो बस कर्म दवाई है, स्वाद में दुर्लभ हम राग मिटाने वाली रोग मिटाने वाली दवाई प्रायः कड़वी होती है, कुटकी चिरायता खूब करवा काढ़ा जिन बुखार दूर होता है, मीठा अच्छा होता है कुपथ्य होता है, संताप यंत अपत्य भोजन कुपत्य कर देगा संत रोग हो गए तो कुपत्य अच्छा लगता है, नाच देगा तो महाराज महाराज ब्याह हो जाए ठीक करो महाराज दास में तोड़ा क्या कहा जिस बार नाथ है तो वही वही तो मोरा करो उस बैल की दास में तो रहा हित भगवान कहे तो परमित करूंगा हित क्या करे मैं हित करूंगा मैं तो जय भी नहीं होंगे परम हित नारद सुनो सुनो सुनो नारद सुन लो मेरी बात सुनो सुनो ज्ञान दो परम हित नारद सुनो तुम्हार सो मैं कर बन आन कसु निशान पतन हमारा हमारा झूठी बोल रहे मैं तेरा परम उपदेश करूंगा। साफ कह दिया रोगी जैसे कुपित मांगता है वेदन दे और सुनो मुनि जोगी और जोगी मुनि बड़े अभ्यारी सुनो मेरी बात सुनो वेद नहीं देता ऐसे परमिट करूंगा। अब साफ बात कह दी, नर भी समझे, राक्षसों को भी समझ आवे, देवताओं को भी समझ आवे, मनुष्यों को भी समझ आवे। नारद जी की सलाह राक्षस भी लेते हैं, देवता भी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, नारद जी की सलाह सब पूछते हैं। महाराज विष्णु कैसे मारे उपाय बताते, इतने बुद्धिमान नहीं समझ सके, समझे कैसे, अंदर में कामना होगी ना, कामना बड़ा अंधेरा, बड़ा अंधेरा, कृष्ण पक्ष में अंधेरा, इस बात नहीं समझ सकते। जब तक मन में कामना थी ऐसा सुनते है ना, सुनाओ भाई सुनाओ, परिवार निर्णय मत करो, मानते नहीं, ऑपरेशन कराते हैं, दुख ले जाते हैं, क्या दशबंदी करते हैं, करते हैं। सत्संग सुनने वाले, कामना भीतर रहती है तो कितनी बढ़िया सुनाओ बात लगती है ना। नारद जैसे ज्ञानी की बात नहीं लगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे लगे ही, ऊंधा मत करना, ऊंधा मत पढ़ना, हम बात कह सोच लेना, समझ लेना, आपका हित होगा और आपकी मर्जी से तो इतने जन्म करते रहे, तो अब तक करते रहे, क्या फायदा दिया बताओ, आज तक अपने मन की ही करते रहे, कितना लाभ लिया, क्या करे, समय नहीं है, अपनी मर्जी से लाभ नहीं होता है, जानकार के बने, जानकार को जाएंगे मार्ग पूछो ना आए, जनिया जाने बिना उधर आंधा उधर जाए, आंधा उधर जाए, जाने बिना जो जानकार नहीं हो, स्वामी जानते नहीं तो अनजान के पास क्यों आए तुम, तो डबल आने जानो, डबल, एक तो जानकार हो, एक अनजान के पास जाते हो, डबल आने जानो। अनजान के पास जाना कोई बुद्धि बने का काम है, हमारे सत्संग की बात देखी, क्या बात है, नमस्कार करें हम तो, छोरों को जरा नहीं देते, छोरों को बात लग जाएगी तो व्यापार बंद हो जाएगा, दूध को बंद कर देगा, तो हम जाते हैं सत्संग में पक्के होकर भी, बनने के लिए एक बार ऐसा पक्का खराब होकर जाए सत्संग, मजबूत होकर कच्ची बुद्धि, छोरों की कच्ची हमारी पक्की बुद्धि, ऐसे सूरवीर होकर आते पक्के हो सत्संग, अब लगे कृष्ण पहले से ही विचार करते हैं, मानेंगे नहीं बात, अब बोलो अब क्या करें। गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, तो समझ लो भगवान ने सब दिए, केवल कल्याण करने के लिए मनुष्य दिया है, अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण करने के लिए दिया है, आपको जो परिस्थिति दे दे वो परिस्थिति केवल कल्याण के लिए है, केवल कल्याण के लिए, बुखार हो तो कल्याण के लिए, ठीक हो जाए तो कल्याण के लिए, घाटा लगे तो कल्याण के लिए, नफा हो तो कल्याण के लिए, घर का मर जाए तो कल्याण के लिए, जन्म जाए तो कल्याण के लिए, आदर हो जाए कल्याण के लिए, निरादर हो कल्याण के लिए, प्रशंसा हो जाए तो कल्याण के लिए, निंदा हो जाए कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए विधान करते हैं भगवान, कर्म का फल भोगते हैं भोगी योगी क्षमता रहते हैं, समय पर योग हो जाते भोग नहीं है, ये बात है।